Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Cuma namazı ve Cuma gününün fazileti. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı. Ramazan bayramından, Kur'an bayramından daha üstün, daha fazileti muhteremler. Cuma namazı farz. Öğle namazı ise vaciptir Hanefi'de. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Cuma suresinin son ayeti kerimesinde, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyühel âmenû, Ya eyyühel âmenû. Ya hitap uyarı. Ey müminler, ey müminler. Kur'an-ı Kerim'de bazı yerde Ya eyyühen nâsü geliyor. Anlamı ey insanlar. Eğer imanla ilgili konu ise o zaman insanlara hitap geliyor, insanlar diye. İman herkese farz çünkü böyle. İbadete gelince bu müminlere farz. Ey müminler Mevla buyuruyor, iman edenler. İzâ nûdîl-i salâti min yevmi cüm'ati. İzâ nûdîye nide ondu zamanlar. Yani ezan okunduğu zaman üst salâti namaz için. Hangi namaza? Min yevmi cüm'ati. Cuma namazı için. Min yevmi cüm'ati. Min, mini beyaniye. Diğer namaz esnasına gitmek sünnettir muhtemelen. Farkı bu. Beş vakit namazına gitmek, cemaate gitmek bu sünnettir. Mevki sünnettir. Vacib yakın böyle. Ama cuma namazı ancak camide cemaate kılındığı için cuma etmek farz aynı oluyor. O fark var muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Fes'av ilâ zikrillâhi. Cuma günü cuma namazı için davet olunduğunuz zaman, ez okunduğu zaman fes'av sa'yı gayret ile, yani tembel tembel, üşen üşen değil de şey canlı heyecanlı. İlâ zikrillâhi, Allah'ın zikrine gidiniz. Namaza giderken yolda ön hazırlığı gerekir insanlara muhteremler. Bize genelde namaz kılarken kendimizi namaza veremiyoruz. Aklımıza her şey gelebiliyor. Neden acaba? Namaz ön hazırlığı yok namazın. Camiye giderken de konuşa konuşa, güle güle, sigarayı çeke çeke camiye gidiyor. O durumda ne oluyor tabi? İnsan mutlaka gafil muhtemelen böyle. Elham buyuruyor. Fes'av ila zikrillahi. Allah'ın zikrini derken biz sayı garip böyle. Yani kalb ile, gönül isteyerek ve tembel değil, normal gitmek bakar ile. Burada ile salat yerine ila zikrillah geliyor. Allah'ın zikrine geliniz. Bu nedir? Hutbe anlamına geliyor. Yani anlamına geliyor. Namaz da çünkü Allah'ın zikridir. O da zikirdir. Fakat ulemanın çoğuna göre hutbede geliniz. Hutbe nedir? O da farz. Hutbede farz cuma günü namazda. Peki ama işimiz var, gücümüz var. Ne yapacağız? Mevla buyuruyor. Ve zerrülü bey'i. Bey'i alışveriş yani. Ve zerrü ütrükü anlamında onlara bırakınız. Şimdi bu ayet-i kerimeye bakınca, bir de uygulamaya bakınca, yani çok farklı bir durum var böyle. Dünyada en hırslı insanlar Yahudilerdir. dünya hırsı. Mevlam buyuruyor, ahresen nâh al-hayâ, ahresen nâsi. Yani dünya hayatı en hırslı insanlar Yahudiler muhtemelen, Yahudiler böyle. Böyle olduğu halde, bir Yahudi nerede olsa olsun bir Yahudi, cumartesi oldu mu, dükkanı kapar muhtemelen bakıyor böyle. Yani cumartesi oldu mu, Yahudi nerede olsa olsun, dünyanın nerede olsa olsun, dükkanı kapar muhtemelen var, açmaz böylece. Bize gelince, Mevlam bugün açmayayım, Mevlam buyurmuyor. Sırf cuma vaktinde Mevlam buyuruyor, ve devrül bey'a. Alışığı bırakın Mevlam buyuruyor. İşi bırakın böyle. Burada alışveriş geliyor ama neden? Sanat da bunun içine giriyor. O da nedir? Karatın o kazanan parayla seni tabii bir şey alacak. Bunun amaç çalışılıyor. Demek ki o zaman haram oluyor muhteremler böyle. Mevlam burada vederu, ütrükü, emir olduğu için bir insan cuma vakti dükkanını kapanmazsa gidemezse cumaya işi ona haram olur muhteremler. Peki ama işi bırakmak kolay mı ama işte? Esnafın dükkanım var, elemanım var, tezgahım var, şunlar, bunların var, onda müşterim var. Mevla biliyor. Zalüküm bunu yapmak, yani işi gücü bırakıp cuma namazına gitmek nedir? Hayrun leküm, sizin için daha hayırlı. Neden? Dünya malı işi dünyada kalacak muhteremler. Yani insanlar, bizler eğer her şeyin bir sonucunu görebilsek, ön yargıyla görebilsek, ne kadar işimiz iyi de olsa, dünyamız iyi de olsa, o anda muhteremler, tabii bizim hoşuna gider ama ne olacak? Dünyada kalacak. Kişi öldüğü anda dünyada kaldı. Ama namaz o kabre gidiyor. Arta gidiyor muhteremler. İn kuntum te'alemûn. Eğer bilebilirsiniz Mevla buyuruyor. Yani işi bırakıp, gücü bırakıp namaza gitmek sizin için daha hayırlıdır. Eğer bunu bilebilirseniz, dünyada bu bilinir, ön yargıyla şöyle, insan bir geleceğe baktı mı, sonuç belli ama. Yani acaba yok. Eğer hiç ölüm olmasaydı, yani neuzübillah, işimiz zordu muhteremler. Ölüm diye bir şey olmasaydı, insanlar birden yaratılsaydı, ölüm birden olsaydı, toptan olsaydı, ölüm olsaydı, öleceksiniz deyince acaba kim ölmüş ki? Ben diyemiyorum. Ama herkes görüyor. Herkesin yakını ölüyor. Herkes muhtemelen. Ki ne diyor? Aa, dün ona görüştüm. Dün ona konuştum. Ne oldu ona? Ne oldu? Oldu işte. Ömür bitmiş muhtemelen. O. Mesela bu böyle. Ancak mahşer yerinde bu belli olacak. Mahşer yerinde. Hesaba çekiliyor. Mizan kurulmuş, günah sevap tartılıyor böyle. Mevla buyuruyor, kalp lidel hanacir. Lidel hanacir. Kalp sanki bir yönde hoplamış, ondaki heyecandan, stresten, korkudan böyle, mizan başında, lidel hanacir, hançeye takılmış böyle kalp sanki, çıkıyor ağzından böyle. Hiç açmıyor gözüne böyle, bakamıyor böyle. Niye bakamıyor? Günah sevabı tartılıyor muhtemelen böyle. İşte orada belli olacak. Yani her zaman bu dünya hayatına bir de oradan bakmamız gerekiyor. O pencereden bakmak gerekiyor. Mahşer yerindeyiz. Olacak, olacak bu. Ki Allah buyuruyor. وَاَدَ عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِل۪ينَ Yapacağım Mevla buyuruyor. Vaad olsun Mevla muhtemelen. Feyza kudüs salatı. Şimdi gelelim inşallah cuma namazı kimlere farz? Biz cuma deriz buna Türkiye'de. Aslında cuma aslında. Aslında cuma'dır. Fark etmez tabii. Cuma namazı kimlere farz şimdi? Ona gelelim. Cuma namazının bir vücubun şartları deniyor. Bir de edasının şartları deniyor böyle. Vücubu Kimlere icap ediyor, kimlere farz oluyor böyle. Bir, erkeklere farz. Erkeklere farz, hanımlara farz değil. Neden burada ayrım var? Allah her şeyin içine Allah bilir. Allah adı, Allah-u alem budur. Her şeyin içine Allah bilir. Eğer kadınlara cuma farz olsaydı ne olurdu? Genç adam kanunu söylemeler. Bir çocuğu var 7 yaşında, biri 3 yaşında, biri 6 aylı var, çocuğu var. Ne yapacak kadın muhteremler? Kim bıraksın bunları? Komşuya olacak, ona da cuma farz oluyor muhteremler. Ya alsa çocukların camiye gelse, cami bari mi dönüştür muhteremler? Mevlam hikmet bak. Bunun için kadınlara cuma farz değil muhteremler. Cuma farz değil, erkeklere farzdır. Bunun bir de mefhum muhalifi var. Yani bir görünme kişi, görünme erkek, hiç cumaya gitmiyorsa, acaba kadın mı? Bu mu? Peki bir kadın cuma ederse olabilir mi? Olabilir muhteremler. Yani olur ya İstanbul'a mesela Konya'ya, Bursa'ya, Şurebe'ye gezmeye gider. Ömre'ye gider, Şurebe'ye gider. Kişi ne yapar? Erkeklerin sakınmak şartıyla kadın böyle. Böyle ayrı bir bölümü olunca gidip kılarsa olabilir böyle. Ama farz değil. Olur kılarsa olur ama. İkincisi, hür kimselere farz cuma, hür olanlara. Eskiden tabi kölelik vardı. Köle sahibinin malı. Eleman değil, mal onun. Ölse orada ölecek. Onlara farz olmuyor. Yine tabi tutuklu olabilir mesela, mahkum olabilir. Allah'a kadar esir olabilir düşmelerinde. Bunlara farz olmuyor muhtemelenler. İşte mesela tutuklu karakolda. Hüküm giymiş cezanında Allah korusun. Hemen yarım açtan cami olsa, ezan duysa bile bunlara cuma farz olmuyor. Ne yapacaklar? O gün öğle namazı kılacaklar. Bir de üçüncüsü mukim olanlara farz. Mukim olanlara. Nedir mukim? Bir insan kendi vatanı aslında yaşıyorsa, kendi doğu büyüdüğü ömrük yaşıyorsa buna mukim derir vatan asisinde. Bir de 90 gün aşağıdan bir yolculuğa gitmiş, gittiği yerde en az 15 gün kalacaksa Hanefi'ye göre. 15 gün kalacaksa orada mukim sayılıyor, bunlara farz oluyor. Kişi cuma günü mesela icap etmiş, hastası var, işi var neyse yola gidiyor. Yanında hanımı var, çocuğu var, telaşı var, otobandan gidiyor. Ona cuma namazı farz değil baktığına böyle. Böyle namazı farz ama. Bu farz böyle şey. Demek ki mukim olanlara farz oluyor. Seferi halde bela bunu farz kılmıyor Müslümanlara. Kolaylık Müslümanlara bela. Dördüncüsü sağlıklı olmak, sıhhatli olmak böyle. Kişi hasta. Hemen yanı baştan cami. Evi caminin yakınında ama hasta. Camiye gitmeye gücü kuvveti yok. Hasta bir adam. Eğer kendini zorlarsa, dolayı giderse hasta artabilir. Mesela kalbinde kalp büyümesi vardır. Kalp krizi geçirmiştir. Bu şekilde nefes darlığı kadar aşırı. İlla gideceğim de kendini zorlarsa, eğer hastalanırsa ondan sorumlu kişi muhtemelen böyle. Yani sağlığı zor olma gerekiyor. Hastada cuma namazı farz değil. Görme özürü olanlara, gözü görmeyenlere de ama denir afşa bunlara. Bunlara da cuma farz değil muhtemelen bakımız. Gözleri görmüyor. Gözleri görmüyor. Yalnız imamene göre eğer onu camiye götüren, koluna giren birisi varsa gönüllü, o zaman gidebilir böyle. Böyle bir şey yoksa beni götüren kimseye yük olmaz muhteremler böyle. Öyle insan gördüm böyle. Zorluyor böyle yakınlarını, ille cuma edeceğim diye. Ayağı tutmuyor, yürüyemiyor. Yok, kucağına alıyorlar, sıra alıyorlar. Yük oluyor muhtemelen böyle. Hali farz değil lan böyle. Evde kılıyor namazı kılıyor böyle. Yani kula eziyet, daha gün olmuş oluyor. Bir de hastayı bakmakla yükün olan kişi, evinde hastası var, erkek. Eğer onu bırakıp cumaya giderse, hastasına bir zarar gelebilir, hastasına. Hastasına mesela serum takılı, ama o anda kendini bilmiyor. Sağa dönebilir, başka da bakanı yoksa bunu bırakamaz böyle. Hastanede cuma yakın ağır hasta geldi. Karamal hastası var, acil bir durum var. Hem ameliyat alması gerekiyor. Ameliyat alınır. Doktor da, yani namaz kılan doktor da olsa cumaya gitmez. Orada bir aciliyet var böyle, acilecik var burada. Hastanın meşhur olur, sonra namazını kılarmıştır. Bir de ayakları kütürüm olanlara, ayakları. Yürüyemiyor. Yürüyemiyor yani. Sağlığı iyi de olsa, kalbi, kafası iyi de olsa ama ayakları kütürüm yürüyemiyorsa bunun cuma namazı farz değil. Bir de bunun dışında cuma kılınan cami uzaksa, hava çok yağışlı, fırtınalı, soğuk, kar olursa veya düşman korkusu olursa onun cuma farz olmuyor. Kişiye namazını kılabilir. Cuma namazının edasının şartları 6 tane. Şimdi bu şartlarda bazı bir kuşu var yani böyle tam mı değil mi? Bu için zaten ahir namazı kılınıyor. Önce 4 rekat Cuma'nın sünneti kılınıyor. Öğle namazının sünneti gibi. Yani 2 rekat etiyat okunur, kalkılır. Sonra imam hutbeye çıkar, imam. Asıl sünnet olanı, öyle sünnet olanı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbeye çıkardı. Bir Habeşi ezan okudu, sıra muhtemelen okudu böyle. Şimdi ayet-i kerime okunuyor böyle. İnna Allah'a meleklerden ayet okunuyor böyle. Yani yeri değil muhtemelen böyle. Sırf Türkiye'de bu uygulama var böyle. Yani kim çıkar, bu çıkar bunlara böyle şey. Bu sünnete aykırı bu, bidattır yani böyle. Önce imam hutbeye çıkar. Hatta İslam hukukunda bir memleket savaşla fethedilmişse imam kılıçla çıkar böyle, kılıçla. Eşte olacağını çıkardı imam böyle. Bilmiyorum şimdi uygulama var mı yine Bursa'da. Bir yerinde kılıç öyle çıkar böylece. Eğer bir memleket sulh ile, anlaşma ile fetholmuşsa böyle kılıç çıkmaz böylece. İmam çıkar mı yukarıya? Hanefi mezhebine göre imam selam vermez. Oturur böyle. Diğer mezheblere göre imam selam verir böyle. İmam çıkar, selam verir, oturur muhtemelen. Mezun olsa ezan okuyor böyle. Hutbe farz olduğu için, yani namaz gibi hutbe farz olduğu için hutbe dinlemek de farz muhtemelen hutbeyi böyle. Hutbe okurken konuşulmaz. Hutbede dört şey vardır, iki hutbe vardır. Orada oturmak sünnettir böyle. Ayakta olmak, okumak da vaciptir hutbeyi. İmamın cemaat dönmesi de sünnettir. Yani kıble arkası imamın gelir hutbede ama cemaat dönmesi sünnettir. Peygamber yaptığı için bu şekilde böyle. Hutbede dört şey vardır. Hani bir de sünnet. Hamdele, elhamdülillah gibi başlar bu şekilde böyle. Tasliye, sahabe şerife, teşebbüt, bir ayet-i kerime okur. Ayet-i kerime okumak da hani bir de sünnettir. Bazı imamla hutbede 2-3 kelime okuyor ile ahır. Yani sonuna kadar tamam kesiyor. Hanefi'de mekruh, diğer mesele hiç kabul olmuyor hutbesi. Geçerisi oluyor muhtemelen böyle. Sonra bir de nasihat vardır, edilir böyle. İkinci hutbede ise Hamdele gene sahabe şerife ve onda nasihatlerine dua ediyor böyle. Yani duayı okuyurken İmam Efendi muhteremler sesini biraz kısması gerekiyor. Cemaat amen dememesi gerekiyor muhteremler. Yani günümüzde bazı imamlar ses okuyorlar. Dua yani diye böyle. El kaldırıyorlar. Amin, amin. Bakın muhteremler. İmam-ı hutbe okurken Peygamber'in ismi şerifleri geçse sarışa getirilmez. Kalpten getirilir, getirilir. Getirilmez muhteremler. Amin denmez burada böyle. Yani imamlar çoğu okuyumlar seçti. Ama bir kısmı yaygaraya basıyor. Bağıra bağıra okuyor muhteremler. Cemaat el kaldırıyor. Amin, amin, amin, amin böyle. Bu hutbeye muhalif muhteremler böyle. İki rekatta sonra cuma namazının farzı kılıyor muhteremler. Sonra dört rekat yani cumanın sünneti. Bir sünnet gibi müekketir bunlar. Kılıyor bu şekilde. Sonra dört rekat ahir zuhru. Zuhru ağır. Yani vaktine yetişip de üzerinden sakit olmayan en son öğün namazının kılıyor böylece. Şimdi cumanın iki şartı var. Biri emir-i mümin olması. İkincisi de bir beldede tek yerde mi cuma kılınır, birkaç yer kılınabilir mi? Bu biraz hitaplı mesele. Şimdi asıl saadette Peygamber zamanında Medine'de 13 tane meşrit vardı. 13 tane meşritte vakit namazı kılınırdı ama cuma günleri meşritlere bırakılır, herkes Ravza-i Mut'a girilir, Mut'a girilir bu şekilde böyle. Şimdi buna binaen ne yapmışlar, ilame koymuşlar? Ahir zuhur. Yani eğer o günkü cuma namazının şartı yerine gelmemişse, tabi işadi mesele bu, müşriklere göre gelmemişse, üzerine o gün öğle namazı farz oluyor bu sefer. Ne yapar, niyet etti Allah razı için, vaktine erişip üzerinden düşmeyen, ahir zuhur, yani son öğle namazı kılmaya eder böyle. Cuma sayı tamamsa, üzerine kazaya kalan bir namaz ödemiş olur bak. Boşa gitmem ben böyle. Üzerine kalan öğle namazı ödemiş olur böyle şey. Şimdi günümüzde bazı çok bilenler var muhteremler. Yok efendim bu kılması şu olsun, bu olsun. Bunu engel olmaya kalkıyorlar. Peki bunu engel olmaya kalkıyorsun da, öyle cemaat var ki muhteremler, cuma namazının iki defa farzını kıldığı gibi ayağa kalkıyor, gidiyor. Onları engellesene sen. Onlar bir şey demek miyim Müslümanlar? Onlar gitsin bunlar böyle. Ne kalkıyor? Kılsın kılmasın. Sana ne? Efendim işte müezzin tesbih çekecekmiş. Çektirmesin. Kendi çek. O da bidat muhteremler. Yani haşa düşün, haşa. Peygamber zamanında Resulullah mihrapta bir abi şimdi müezzin on bağıracak Peygamber'e. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Peygamber bir şey koydu değil mi? Bir emir versin. Saçmalık mı tabii? Tabii. İlk cuma namazı muhteremler, nerede ilk cuma namazı kılındı? Asıl saadetin, yani 23'lük o dönemin 13 yılı Mekke'de geçti. Karanlık dönem. Karanlık dönem böyle. Baskı, zulüm dönemi. Ama her gecenin bir sabah var muhteremler, küsün bu böyle, kesin böyle. Tabi Mekke mükerremede baskı altında cumamızda kılınmadı orada böyle. Rabbim farzı kılmadılar Müslümanlara böyle. Cuma kılınmadı böyle. Çünkü kalkıp bir Müslüman Kabe'nin yanına namaz kılmadan kalktı mı Müslüman döverlerdi. Taş, tekme, tokat döverdi muhterem bu şekilde böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicrette önce Kube'ye geldi. Köy. O zaman kov ayrıydı Medine'den, merkezden. Şimdi tam birleşiş anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma günü Kuba'dan çıktı. Medine'ye, yani şehrin merkezine doğru. Cuma çıktı muhtemelen. 100 sene genç geldiler karşılamaya Medine'den Peygamber. Mekke'den gelen muhacirler oldu yani Peygamber'in yanında. 100 sene geldi. Medine'den peygamberi karşılamaya, Medine'ye. Kuba'dan çıkıldı, yavaşça gidiliyor. Yani İslam'ın ilk böyle artık özgürlük dönemi başlaması böyle. Baskıların bitmesi, karanlığın bitmesi, güneşin doğmuşu gibi oldu böyle. Böyle sevinçli Müslümanlar. Beni Saymur diyen bir yere vardır. Orada aslında vadi diye böyle, hafif çukurdur. Adı Ranuna Vadisi. Oraya gelindi, öğle masrafta girdi. Yansı devreden indi. Hepsi o indiler. İlk orada cumanızda kılındı muhtemelen böyle. Kutbu okundu orada böyle. Ondan sonra oradan, namazdan sonra elhamdülillah Medine-i Münevvere'ye şehir merkezine girildi ondan sonra. Şimdi bakalım işte böyle de Cuma gününün fazileti muhteremler. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Şerif Müslim'de, Tirmizi'de Hanbel rivayet ediyor. Hayru yevmin, hayru yevmin, en hayırlı gün. Aleyhisselam'ı üzerine güneş doğan en hayırlı gün. Yevmin cumati, cuma günüdür. Yani senin yılın en hayırlı günü cuma günü. Bazı ulemalara göre Kurban Bayramı Arife günü mü daha faziletli yılda bir olarak cuma günü mü böyle. Fakat sonuç olarak Kurban Bayramı Arife günü ki orada Arafat da vardı. Haç oluyordu böyle. Cuma günü daha hayırlı. Ancak eğer cuma günü Kurban Bayramı Arife gününe gelirse o zaman hac ekber oluyor muhtemelen. 70'e kalkıyor hac. Neden? Bakınız, demek ki Kurban Bayramı Arife günü bile eğer cumaya denk gelirse cuma hürmetine 70'e kalkıyor muhtemelen. Hac ekber oluyor muhtemelen. Demek en hayırlı gün gün olarak cuma günü. Gece olarak Kadir gecesi muhtemelen. En hayırlı gece yılda gazi gelirsin. En hayırlı gece. Ayet-i kerime sabittir. Gün olarak da en hayırlı gün cuma günü. Hafta bir. Müslümanların bayramıdır muhtemelenler. Peygamber Bülal Hazreti Şerif Aleyhisselam Hazretleri Rabbim diyor Yahudilere cumartesiyi verdi. Hazır Hristiyanlar verdi. Cumayı Rabbim Müslümanlara verdi. Cuma günü muhtemelen. Peki ne oldu cuma gününde? Nereden kaynaklanıyor bunun hayırlı olması? Fihi huluka Adem. Adem babamız o gün yaratılışı tamamlandı. Yani bir gün yaratılmadı. Aradan 3 dönem geçti. 3 tane 40 yıl geçti. Adem babamızın. Hadis-i Şerif Camii Sagrada şöyle buyuruyor. Aleyhisselam Hazretleri. İnne Allah halaka Adem'e min tiyenil cabiyeti. Allah-u Teala Celle Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın çamurunu, toprağını aldığı yer adı Cabiye. Şam yakında bir yermiş burası. Görmedim aslında ama Şam yakında bir yermiş böyle. Cabiye. Oralamış Adem'in toprağı. Ve accelehü bin mâin cenneti. Ve cennetten geçen su ile toprak yoruldu muhtemelen bakın böyle. Adem babamızın toprağı dünyadan adı Cabiye denen yerden su cennetten getirildi böyle. Onun için su insanı cennete çekiyor. Herkesi böyle çekiyor muhtemelen. Adem babamızın yaratılışı cuma günü tamamlandı. O ruh verdi kendisine böyle. Ve fî udûkile cennete. O gün Adem babamız cennete dahil girdi. Cuma günü muhtemelen böyle. Yani yaratıldığı Adem babamız o gün cennete girdi. Dünyada bir şey içmeden ama. Eğer dünyada birkaç gün yaşasaydı cennet uyum sağlayamaz o bedensel yapı. Böyle farklı beden muhtemelen böyle. Çünkü dünya yiyecekleri ne yapar? Mide iner. ince bağırsağa iner, kalın bağırsağa iner, sıvı da böbrete iner, idrar dışkı olacak bu derler. Bunun için Adem babamı bir şey yemeden hemen cennete alındı böyle. Cennet yiyecekleriyle yedi, onlar mideye inmiyor onlar böyle. Onlar idrar dışkı olmuyor muhtemelen böyle. Ve fi uhruce. Yine Adem babamız cuma günü, yani dünya günüyle, cennete gün yok şimdi. Adem'in cuma günü cennetten çıkarıldığı. Peki cennetten çıkarıldığı cuma günü de hayırlı mı oldu? Hayırlı oldu ya muhtemelen. Biz olmazsak o zaman. Namaz muhtemelen. Eğer Adem babamın cenneti olsaydı, Rabbim onu Havva anamızı yarattı. Kabuk kemiğinden iki kişi. Bir erkek, bir dişi. İkisi de genç. Zinde, sağlıklı. Cennette de. İş yok, güç yok böyle. Cennet hayatı böyle. Cennet ikisi cenneteler. Eğer şikayetler aldatılıp da oradan çıkarılmasaydılar, ilk kişi kalacak cennette böyle. Biz olmazdık muhteremler. Bu da peygamber diye gelecek. Bak, peygamber diye gelecek böylece. Demek ki şeytanın aldatması da muhteremler, o da kaderle bağlantılı muhterem böyle. Böyle bağlantılı. Ve fî tîb aleyhi. Adem olmasa dünyaya indirildi. İndirildi muhteremler Hindistan'ın güneyinde. Ceylan. Şu an adı Sri Lanka. Eski adı Serendip. Sıra adı Selen oldu ki meşhur Selen çayı vardı, Selen çayı. Dünyanın en doğal yeri, dünyanın doğal yeri. Her şey bitiyor vardı böyle böyle. Adem babamız gece oraya indirildi. İndirildi. Hazreti Havva Cidde'ye. Zaten Cidde aslında Cedde. Büyük anne anlamına geliyor. Cedde. Onların ayrıldı birbirinden böylece. Ayrıldı. Adem babamız tabii yaratıldı, günüz cuma yaratıldı, hiç gece görmeden dünyada, karanlık görmeden cennete gitti. Cennete karanlık yok cennete, bu şey nur arasında böyle. Dünyaya indirildi, tabi suçlu, günahkar olmuş oldu, Allah asıl olmuş oldu. Bir nevi sürgün oldu cennetten, sürüldü. Cennetten sürüldü, dünyaya geldi, gece indi ama böyle. Gece indirildi dünyaya. Dünya kapranı, dünya kapranlık. Allah Allah korktu. Veya bu dünya denen şey, dünya gezegene böyle mi acayip böyle be? Tabii sabah oldu ama çok ağladı muhtemelen böyle. Çok ağladı. Hep Allah'a tevbe etti. Sonra tabii tevbe kabul oldu. Cuma günü tevbeci kabul oldu muhtemelenler. Ve fî kuyrullah. Adam babamın cuma günü de devreye kavuştu. Ölümü cuma günü oldu. Cuma günü yaratıldı, cuma günü cennete götürüldü, cuma günü çıktı, cuma günü tebessü kabul oldu ve cuma günü de Mevla rahmetine kavuştu dünyada muhtemelen, cuma günü böylece. Ve tekûm musâ illâ fîm cumâte. Kıyamette cuma günü kopacak muhtemelen. Kıyamette cuma günü kopacak muhtemelen. Peki kıyamet tabi felaket muhtemelen. Her şey paramparça olacak. Bir tek madde kalmayacak. Bırakın dağ, tepe, denizleri de böyle. Atomlar değişecek böyle. Başka madde dönüşecekler böyle. Yıla dağılacaklar. Güneşlerin nuru gidecek. Bu bir felaket. Felaket ama yani şer ama arkasında hayırlar var ama. Nedir o da? Ölüm olmasa, kıyamet olmasa cennete giremeyiz muhtemelen. Giremeyiz muhtemelen. Bir nevi bir ameliyat mı tabi böyle bu? Ameliyat mı böyle? Yani kişi artık yürüyemiyor, nefes alamıyor, işte midesinden rahatsız bir şey yemiyor. Her neyse bir aşırı bir rahatsızlığı var. Ne gerekiyor? Ameliyat. Biraz zorlu ameliyat ama olacak bir böyle. Kişi buna razı oluyor. Evet, 3-5 gün, 10 gün neyse bir zahmeti çekiyor ama sana kavuştu mu? Seni muhtemelen. Ölüm, kıyamet aslında Allah'ın nimeti muhteremler. Biz onlar cennete kavuşturulurlar bu şekilde. Rabbim inşallah muhteremler, Cuma gününün gün bilenler eylesin bizlere muhteremler. Yani Cuma günlerinin boşa geçirmelerine göre muhteremlerler. İşte ayet-i kerime vardı ama tabi zaman kısa olduğu şey yapamadım bunlara böylece. Yani haftada bir bayramımızdır, yılın en hayırlı günüdür Cuma günü. O gün inşallah değerlendirelim. Lillahi'l-Fatiha.